taniej, nawet do 70%. Oferta ważna do 14 listopada. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Solidarna Polska sprzeciwia się powiązaniu wypłaty unijnych środków z mechanizmem praworządności. Budżet programu Moja Woda został zwiększony o ponad 10 milionów złotych. Były proboszcz parafii w Pawonkowie w województwie śląskim skazany za pedofilię. Politycy Solidarnej Polski sprzeciwiają się powiązaniu wypłaty unijnych środków z mechanizmem praworządności. Kiedy wchodziliśmy do Unii, nie było zgody na to, by wspólnota decydowała o tym, co dzieje się w polskim wymiarze sprawiedliwości, mówi minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Nie ma takiego przepisu. Każdy kraj Unii Europejskiej ma swoją tradycję. Każdy kraj Unii Europejskiej może reformować w swoim kraju wymiar sprawiedliwości tak, jak mu się podoba, tak jak chce, tak jak powinien realizować interes najlepszy swojego kraju, swoich obywateli, a nie urzędnik brukselski, który będzie nam wskazywał, co my mamy robić w tym obszarze. Nie ma, szanowni państwo, podstawy prawnej do tego rodzaju mechanizmu, żeby go wprowadzić. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że Koalicja Obywatelska złoży projekt uchwały wzywającej rząd do zaakceptowania budżetu Unii na lata 2021-2027. Nie wyobrażamy sobie, żeby rząd nie dokonał wszystkiego, żeby budżet został przyjęty i żeby Polska w pełni mogła korzystać z funduszu odbudowy w dzisiejszych czasach. Jeżeli rząd ma jakieś wątpliwości, to Sejm Polski da mu wzmocnienie, posłowie opozycji dadzą wzmocnienie, żeby podjął takie działania, bo nie wyobrażam sobie, żeby powiedział, że tego budżetu nie akceptuje i odmawia Polsce skorzystania z propozycji finansowych. W ubiegłym tygodniu negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich zawarli wstępne porozumienie w sprawie powiązania wypłat pieniędzy z unijnego budżetu z kwestią praworządności. Wprowadzeniu tego mechanizmu sprzeciwiają się Polska i Węgry. Wczoraj premier zagroził odrzuceniem przez Polskę budżetu wspólnoty, jeżeli wypłata pieniędzy będzie uzależniona od praworządności. Prezydent Andrzej Duda podziękował środowisku klubów Gazety Polskiej za wsparcie w czasie kampanii prezydenckiej. Prezydent był gościem pierwszego dnia 6. nadzwyczajnego zjazdu online klubów Gazety Polskiej. Prezydent mówił, że jego celem jest wolna, suwerenna, silna Rzeczpospolita. Najważniejsza jest niepodległa, suwerenna i wolna Polska, za którą kiedyś nasi przodkowie cierpieli. To wielka historia i patrząc na Polskę musimy z tej historii wyciągnąć wnioski, powiedział prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że jego rolą jest być prezydentem wszystkich Polaków. Prawie 1/3 podopiecznych ośrodka dla niepełnosprawnych w podkrakowskich Radlanowicach choruje na COVID-19. Mowa o 30 osobach. Zakażenia potwierdzono także u 15 pracowników personelu. Jeżeli chodzi o pensjonariuszy ośrodka prowadzonego przez Fundację imienia brata Alberta, to w ostatnich dniach dwie osoby zmarły w krakowskich szpitalach, a jedna wyzdrowiała. W przypadku personelu część pracowników wróciła już do zdrowia, a pozostali są w izolacji domowej bądź na terenie ośrodka. Chorymi opiekują się na miejscu 3 pielęgniarki oraz lekarze współpracujący z placówką. Wszyscy otoczeni są pomocą psychologiczną. Od początku pandemii obowiązuje tam reżim sanitarny. Pensjonariusze wychodzić mogą jedynie do ogrodu, a relacje z Krakowa przygotowała Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Tegoroczny budżet programu Moja Woda został zwiększony o ponad 10 milionów złotych. Do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłynęło niemal 25 tysięcy wniosków. Budżet programu wynosił 100 milionów złotych, a w trakcie jego realizacji wojewódzkie fundusze wygospodarowały kolejne 4 miliony, mówi rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzuch. Nie ukrywamy, że pod koniec to zainteresowanie tak przerosło nasze oczekiwania, ale nie chcieliśmy w żaden sposób uniemożliwić tym, którzy chcieli zakupić ten przydomowy zbiornik i skorzystać ze wsparcia w programu Moja Woda. To minister Kurtyka postanowił zlecić Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej taką analizę, czy dodatkowe środki można wygospodarować i udało się wygospodarować dodatkowe 10 200 tysięcy. Wsparcie do 5 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 80% kosztów budowy instalacji będzie mógł dostać każdy właściciel domu jednorodzinnego, który do końca ubiegłego miesiąca złożył wniosek o dofinansowanie. Sąd w Lublińcu skazał byłego proboszcza parafii w Pawonkowie w województwie śląskim, który był oskarżony o przestępstwa seksualne wobec nieletniego. Waldemar C. dostał 4 lata więzienia, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz.

To wrócę na chwilę do tej nieudanej zapowiedzi. Być może Mariusz Duda i na pewno nowa płyta Lunatic Soul we wtorek w tonacji Trójki po godzinie 15. Bardzo Państwa zapraszam. Z tymi spotkaniami w piątek jest tak, jeśli Państwo pozwolą, opowiem o przygotowaniach, że jest sterta płyt, w której grzebię, po to, by znaleźć takie, które kiedyś były, a teraz ich nie ma. I od czasu do czasu mi się udaje. Pamiętam, że kiedy prezentowaliśmy ten utwór i ten zespół w programie trzecim, to potem wybrałem się szybciutko na lotnisko Bemowo, bo tam odbywał się rockowy koncert tego zespołu i poczułem się tak, jakbym był na żywo świadkiem rockowego szaleństwa lat 70. Utwór jest zatytułowany Ready to Rock, zespół Urban. We'll be right back. Lało wtedy jak z cebra na tym domowie, ale to jeszcze spotęgowało genialny rockowy odbiór tego koncertu, ale był wtedy taki moment, kiedy pod sceną ryczałem razem ze Sprawn Urban, że pomyślałem sobie, że pora zmądrzeć i troszkę spoważnieć, ale zaraz potem wychodząc z Bemowa pomyślałem, nie, to jest miłość na całe życie i jeśli przyjadą jeszcze raz, to niech jeszcze raz leje i tak kupię bilety i pojadę. Alice Cooper teraz przed nami, jego płyty, jego muzyka była obecna u mnie w domu od wczesnej podstawówki. Alice Cooper Poison. Czekałem na list Adama ze Szczecina, a skoro Adam ze Szczecina, to rock'n'rollowo-motocyklowa piątka, bo motocyklistą jest się przecież cały rok. Pozdrowienia dla przyjaciół od Szczecina po Rzeszów. Adamie, dziękuję. Szerokiej drogi, wolności i dużo rock'n'rolla. Motocyklem jedziemy teraz ze Szczecina do Krakowa, bo stamtąd godzinę temu dostałem korespondencję i odebrałem ten list jako rodzaj zachciewajki i nawiązując do tej sterty płyt i znajdowania tych, które kiedyś były grane, a teraz trochę mniej, z przyjemnością prezentuję propozycję zachciewajki Katie Tunstall. Myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. And the big black horse said, look this way. He said, hey, but I said no, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh-hoo. Ooh-hoo. And it said no. Not the one for me. No, no, no, no, no, no. Say no, no. You're not the one for me. Ooh. Bardzo piękna zachciewajka, dziękuję za współpracę. Katie Tunstall, Black Horse and a Cherry Tree. Rzeczywiście dawno tej płyty nie miałem w ręku, a dziś za sprawą Agi z Krakowa się udało. Mniej więcej godzinę temu śpiewała nam dziewczyna z Londynu, teraz też będzie kobieta z tego miasta, którą w przyszłym roku będziemy gościć w Polsce. Thinking back, could I feel much older? And my stance couldn't feel much colder. Can they tell what I'm getting over now? In the park I've seen you walking, and in my dreams I've heard you talking. Can they tell what I'm getting over now? 'Cause you light up the world. Yeah, you light up the world. In this time and times to come, I do not know if your hopes have won. care if I fall behind. Thinking back, I was so much younger. Thinking back, you were so much more tender. Thinking back, will it make me hunger now? Found yourself in the frame of mind. No one can be too kind. And there's so little lost. There must be a life to trust there. And if I try, I know I'll be there. And hope can be mine. Mam taką nadzieję, że wszystkie nieszczęścia, które nas dopadły, miną, że paskudom w końcu powiemy dziękujemy i że w przyszłym roku w lipcu będę miał przyjemność powiedzieć Państwu z Gdyni. Dzień dobry. Państwa specjalnym gościem jest dziś Tani Tatikaram, bo 31 lipca ma wystąpić podczas Ladies Jazz Festival i proszę trzymać kciuki, aby tak się stało. Jeśli do tego spotkania dojdzie, to będzie już moje trzecie spotkanie z Tanitą. Na pierwsze jechałem wtedy, kiedy właśnie wydała tę płytę Cappuccino Songs i z tej płyty You Light Up the World Tanita Tikaram. I wtedy jeszcze pamiętam, jechałem do Sopotu pociągiem i słuchałem tej płyty nie z telefonu, nie z internetu. Miałem urządzenie, które nazywało się Mini Disc. Tam wkładało się płytę kompaktową i jeśli Mini Disc był poważniej zaopatrzony i droższy, to można było zastosować taką dźwignię, która powodowała, że płyta nie drgała i nie było przeskoków dźwięku i słuchało się tak samo dobrze jak w normalnym odtwarzaczu kompaktowym. No to tyle o Tanicie, a teraz chciałbym Państwu zaproponować płytę znalezioną i utwór, który też chyba dawno temu był odtwarzany na antenie Trójki, na pewno. Nie tylko, że błąkał się po liście, ale po prostu stanowił jej istotny element. Ja nie ukrywam, że miałem taki czas w swoim życiu, że oszalałem, jeśli chodzi o Hunting High and Low i prezentowałem go w każdym porannym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Aha! Here I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. Hunting high and low, high, high, high. There's no end to the lanes I'll go dreams are depending through the dark. Our sins are pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting high and low. Michał mnie zapytał, czy rzeczywiście miałem takiego kręczka, jeśli chodzi o Hunting High and Low. Tak, absolutnie do dziś pamiętam kopertę szarą, w której schowana była taśma z tym utworem, a na tej kopercie niedźwiedzim pismem zapisano: aha, Hunting High and Low, w nawiasie polując tu i ówdzie. Współpraca z państwem jest owocna. Po tym utworze taki list się pojawił. Jest piosenka dla Helen. Pozdrawiamy Helen, Łukasz, Iza i Helenka. Dziękuję państwu bardzo. Mam nadzieję, że Helena nas słucha i było jej teraz przyjemnie. Jeszcze jedną płytę z tej sterty płyt, których dawno nie było, wyciągnąłem na dziś. Autorami są Robert Plant i Alison Krauss. Seems okay, babe. You wake up and find that you're alone. 'Cause I'll be gone. Gone, gone, gone. Really gone. Gone, gone, gone. 'Cause you done me wrong. And everyone that you meet, baby, as you walk down the street, baby, will ask you why you're walking all alone. On your own. And just say I'm gone. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. 'Cause you done me wrong. Hurry up, you don't wanna be alone, or I'll be gone. Przyznaję Państwu, że nie nadużywam próśb do Państwa, ale teraz mam taką prośbę. Bardzo proszę, by Państwo jeszcze nie odchodzili od radia, bo za chwilę pojawi się coś absolutnie wyjątkowego. 14-minutowy utwór. To jest możliwe w radiu, to jest możliwe w programie Trzecim Polskiego Radia, ale wcześniej jeszcze raz wybierzemy się do Krakowa, bo już kilka razy dziś tam byliśmy i wspomnimy taki dzień, kiedy w Krakowie zapalił się taki olbrzymi neon, na którym mogliśmy przeczytać Welcome to Kraków, Paul. If you ask her how it's done, she won't know. It's like trying to catch the sun on the water. She tries to explain, then it happens again. Everybody's looking at her. She's got everybody talking about her. She's good, she's kind, she's so refined. But me, I'm losing my mind. I teraz już nie będę długo mówił. Zostawiam Państwa z 14 minutami dźwięku. Dobrego odbioru. Without dreams of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. Without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity, take the crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said, not by bread alone does man survive. And take the food from hungry children, they